فلاح خير قهوة كبيرة. بلا بسرتو فرمو انت ما كي خوشو رانك كشي جوانا جوانا بلاتو بدر لي ريع بلا بلا وابزانم بياساكات تا سهل لي بستيت هل لي بستيت استاش بلا تا سهل شاني شي درسيناني نيومتي بو اوي ببن بهاولاتي بلادو بزاربم لام قاوه بيتا ما كره سفريا گوزاري كان كون كان هندس يان كردوا من زرري د پاكتي گرنجي ديكوت چي اته پاسا بوكس كان بينيتو ها نخير لقل اوشتا زور دم يك بي هوابم لو يك ما هولاتي نمره 2 بنعلت بيت خوزقه هلا ايش يكر او دواها مين كسك دبيت هلبكات هجيز هلي لي نابيني بيگومان اندازار شكارامه بلا ما ايش مروب و هلاك ها اي چون مروب و هلاك ها ايش امانه چین لشو دوست نوا لبیابان ای اصلا لگل توما ای گلیم ها چاوب که روا بجولنده ای بله گورم لوانه رنگ رو بیتو پنام بر بیت بویرا باشتر وای پیوانی بکیم با قلاوه وانه گورم دی با سریش دی با سریش جویتان لیم نیا دی دینا امرو ایشو کار کن من لسر کشتی که کتایی پیدید لبر اوی شکان تام کن بیدن جلی ما ناو چیه؟ ناوم؟ علم ناو چیه؟ ناوم عدنان، اویش لینا عدنان لینا پیویز بنو سین ناکد آخر گورم پیویز سقلای لیا اگر دار پینو لکیو هاتون لدرگی ون بو ایما هاتون لدرگی ون بو ها ادائی کو باوکتان مردن لدرگی کو بکشتی هاتین ازانن بکشتی هاتین بلام ای درو مکا ایو لقلاو راتان کردوا وامیا رامان کردوا بلام قلا لکیو ایا ای خاتم لش جل مکه بس عامر گرینی بلا مال ولا قلاو ریم کرد بیان نه تیگشتی چی گورم لیر ایشیان فی اکم بودی بذی کردنی ایشا کن من لبروی باوی الله کانی تو دو کوتین بام گورم نازنی که دامزانی کری کاری تازه ببی پرسی قلاق دغیه دغیه بله کسانی ناس را و روانی قلاب کرین ولی پرسوان لیک پری نوی پیویشان لگل داب کن بریار که آواه گورم پیویش آواب کرین من لیره بریاره دم تیگشتی هموش نکان لیره با دزد منه لبر اوه پیویز ناکا گرنگی با قلاب دن تیگشتی پیویز تلیم تیب گیتو با قسم کهید باشا آخر گورم چیه که دگر هاتو دولت بمیزانی من هر جیز آمادم آمادنیم بر پرسیاری او کاری توال گرم ایمه پیویزی من بملوانی بتوانه هایا چی لم دوانم که گورم بملوانی اتوانم چی؟ من ملوانیش بتوانم بیست مدل برج ملوانیش نیه ازانت؟ هه بی عقل ام بریه صد پی قوله صد پی چنده بی؟ صد پی لیر او با او بر عبید لیر او با او بر؟ او ایز نیه او گلتم ها پی اکن اگا لیه گورم اوره کورا ام اسبانه فریمن او دریا کوا برو بیه نروا باشا نبرو دی خیراکا گورم بله باش خبرت نبی عزیزه کم اسی امو زور انسان سي دقيقة ونيو تيبا الريوة محالة لسي دقيقة زياتر بتواني ملبكا تازخنكا تازخنكا وخطاي توبو عدنان تكاتان ليكم يارمة تيبان اذقاري بكان عدنان عدنان بسا بسا عدنان عدنان ايه وقفوا هو تادو زيبوا بوتي وندت بيتشو بدوي دا غرام تشكشرا وكا ميلمبو تاكو دوز روما كا خير الراسن بيبلي داي ها دوي ودو زيبوا هدي بنا وكا دا غرام هاو بوتو اما چیا؟ ولا کشته که دوزیم و ولا جر کشته که جوری دیا؟ شکر سلامتی عزیز کم. بود رو اکی. لچو بی خرابیم بله. واستكم خو ابينم مش تاكلوا بيادي زكا با ما بسم اويه وام ازاني امريت والله مصباص بخو كسلامتي راسك قماني ثانيه كبابير مرز قاري كردوين ها بابير كاتب بابير محاله اني لين تسبق الان بيرم لو بياو اكردو بدر ما ترسى اقرب تشاكي ايش كاين الرمان بي ادل لي ربي اگه شاکی بی تو، اول راکیم، ولی راکیم، دگشتی؟ و چیه لینا؟ عدنان، زور ترسم ما ترسه، عزیزا کم، اگر چاک با چاکی ایشاکیم، خمد نبید، دو اشو ادین راکیم، لیر خومن درباز کیم باش شت شت اسبا او كاري كتوي كي كاري كي جواني يا فالح بلي باش بلي باش خويا جان كرزاك مابو اساقا زندو بوايا برورو بسری شکت دی فالح بله باش دی سروک چه؟ دی لینا آج شب یاشی دل راقی واسی لبین نخوشا عدنان عدنان برو بلای شکت اوا بیرد ده چه اگر شکت بجه بیالی ازانی چی بسرده زور برقی مامالی علیگل ده اکاد وانیا راسکی راسکی بلام لانه ما بستی چیه بی اترسم نخوشش بکوین کابره اکی سیره نه اوی کس سر پرشتیام که جگل خوی وانیا وای وای پیم بله ام شو لدره و چیه کرد؟ چیه کرد ها؟ پمله واب زنم سری بانجی اکرد ای چند بمش کرد؟ بگو من من اینی شیدیه هر ابی بزنم چیه؟ جو بگرن دزده که این بکو کرنوی پر چکانی کشت یکا لگل اوشا ایشکانی دی کش هر اکره تیگشتن توش کرا کرستکان حول اگریو و پیوستیش من بر رفعانیه تیگشتی عامر تیگشتی بلام راتی عباشتره گورم تینا گیل من گرنگ اوه وزده پیوست کوک که نوا بودر هنانی کشت یکا تیگشتن امو تان آمده بن با چی پم بکره هنن؟ با اوه اوه برین نشن او دوام که دوام که استای بینی اخ بدر نفرت لبیت نفرت لبیت بتون دی دی خیرا کن بله باش بوم بوستا چی خراپ او پیه کم راوستا بوم اوه قرصه اوانیا نخیر بطنیا نتوانی حالی گری وازم لبینا تو من دوید تو من دوید مت سیارمتی دادم نامه نامه سپاس لینا اول سر توی پیمبلی لشو هاتون مترسه راز بله پیمبلی لشو هاتون بمالو بخواششینا لباری ها بگرد نشتره برو بایش دی بای شکت دید گره رو بای شکت گره رو بای شکت لینا لینا اما چی اکی گره رو بای شکت اش آوا چی گره رو ایش او تنها پیچانه گوری سقانه اماش فرمانی گوره ما ایست خامن گوره تانم لبروی بدر لعاو کدایا نه علم حسیته و حتا پیم نلی لشو آتون ایش کنده ما وستن لی ساده بیای مدتی دیو خامد نمی. آه آتی شرم نگل آبی آه. آه ولا. شد بازی دکم. باش. نه تاوره چین برای بیگلر. گرگر تابان داشتن کم. نه گرگر تابان داشتن کم. بیگلر. خمه نبید زکم نفرت اللی بیا قصاب شان دادم چی تانی اکم راستا عدنان عدنان لقلا آرامار کردو، بله. عدنان. زور چک. عدنان. ام گرند ما با قلا. پاداشی خم رگرم. لسه بدو آمد گورتانم. راکم با. لوتیم لیرنیم چیو کردو، آه؟ ده. دی بگرن سرپیچی کردوا دی خرا یه اوهاد اوهاد بوم اوهاد بوم ها اوهاد بوم اوهاد بوم دی هەروەش ئەو دوانە تەم خۆتان بشارنەوە. هێرا کەندەی. هەی سەمیرا، سەمیرا بەخێر بێ. جۆ بگرە، هیچ شتێکی پێ نەڵێ. ئەجینا ئەتکوژم. تێگەیشتیت؟ تەندروستیت باشە بەدر؟ بۆچی هاتوویت؟ بۆ هێشتا ئیشەکان تەواو نەبووە. بە شوێن دوانە ئەگەڕم کوڕێک و کچێکن و تەمەنیان دە ساڵە، وتم لەوانەیە هاتبن بۆ ئێرە. باشە، ئەگەر بینیم ئەیان گرم. ئای چەند دوور ڕۆیت. باش ئێستا پیشانە دەدەم بەدر. بۆم بۆستە. ئەوەندە کاتم نییە جۆ لێ بگرم. دوور کەوەرەوە لەم ناوە دەی. بەم شێوەیە قسەم لەگەڵا مەکە. پیاوێکی کە لە ڕەقە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئەندازیارێکی بەتوانایە. زیاتر نزیک بینەوە؟ نەخێر، گەر نزیک بینەوە ناخۆشیمان دێتە ڕێ. گۆ بگرە بەدر، گەر وا بکەیت لە پلەوپایە و کەم دەکەمەوە. چیت لە دەست دیە بیکە؟ بڕۆ گەرە تەیە فڕۆکەکەت نەشکێنم. بڕۆ دەی. با بڕۆین. سەمیرا، سەمیرا، ئەمەیە بەتەنیا قسە لەگەڵا بکەم. ئەمەیە بەتەنیا قسە لەگەڵا بکەم. وەرە. باپیرا، باپیرا. بودی چی؟ نه نه، اونیا.